حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا کوئی شخص جنت میں داڑھی کے ساتھ بھی داخل ہوگا؟ ویسے جنتی جو ہیں ان کی داڑھی چہرے پر نہیں ہوگی، سب بیریش ہوں گے اور ہمیشہ 30 برس کی عمر کے معلوم ہوں گے. البتہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارکہ پر داڑھی شریف بھی ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم.